om kong Nebukadnessars drøm. For mange, mange år siden levede en konge, der hed Nebukadnessar i landet Babylon. Han var en mægtig konge. Han var ufattelig rig, og han herskede over halvdelen af verden. Men det var ikke nok for ham. Han ønskede mere og mere, og derfor lod han sine soldater drage i krig mod jødernes land. Hans soldater overfaldt byen Jerusalem og brændte den af. Alle indbyggerne, der ikke var blevet slået ihjel eller var omkommet i flammerne, blev slæbt bort til det fremmede land Babylon. I det fremmede land fik de lov til at arbejde meget, meget hårdt for kongen. Nogle af dem, de fornemmeste, blev taget ud til at arbejde for kongen selv. Blandt dem var Daniel og hans tre venner. De blev oplært som drømmetydere og sandsiger og blev, fordi Gud gav dem kundskab, de dygtigste af Nebukadnessars tjenere. Nå, nu skal det gøre godt at komme til Rom. Tjener? Tjener, ræk mig et bæger vin. Jeg vil, herre konge. Det sover jeg så godt på. Nej, nej, ikke den. Det skal være den søde vin. Jeg vil, herre konge. Og husk det nu. Væk mig ikke for tidligt. Som kongen befaler. Ja. Se så at komme afsted med dig, så jeg kan få lidt ro. Ud. Jeg skal straks gå, mægtige konge. Ud! Se, jeg er Nebukadnessar, og alle frygter mig. For ej, viser jeg væser, jeg bliver, når jeg tager på vej. Når blot jeg hæver blikket, og løfter min ene hånd, så bliver der bukket og nikket i hele Babylon. Man kender Nebukadnessar, jo, det er noget, man ved. En perser og siameser, de sveder angstens ved. En hver vil mærke min vrede, vil ruske i linker og bånd. Hvis ikke han straks er rede, at lyde Babylon. Nu sover Nebukadnessar, om lidt jeg drømmer så rart. Om stærke vinde, der blæser og giver tingene fart. Men vækkes jeg af min slummer, så heftigt fredes min ånd. Så bliver der så og kommer i hele Babylon. Nå, nu skal det gøre godt med en god søvn. Nebukadnessar lagde sig over på sin seng, og lidt efter sov han trygt. Hvad var det? Hvad var det? Jeg var drømt noget frygteligt. Mit hjerte hamrer jo, som det var ved at hoppe ud. Det var dog en frygtelig drøm. Jeg er helt våd af sved. Men hvad var det nu, jeg drømte? Tænk, jeg har allerede glemt det. Tjener! Tjener! Kongen kaldte. Ja, ja. Hvor bliver du af? Skal det tage hele natten? Tænk, Tænk, jeg har haft så frygtelig en drøm. Ja, jeg er rystet endnu. Jeg er sikker på, at drømmen betyder noget. Sørg for, at alle mine drømmetyder og vise mænd møder op i paladsets store sal om en halv time. Om en halv time? Ja, om en halv time. Basta! Jeg iler mægtig. Der blev virkelig liv på slottet. Alle de vise mænd, dem, der påstod, de havde læst alverdens bøger, kom nu i tøjet og mødte op nede i den store, rigt smykkede sal. Her mødte også alle adelsmændene op. Det var dog besynderligt, at vi sådan bliver vækket midt om natten. Ja, tænk, at man skal finde sig en sådan behandling. Ja, det må være utrolig vigtigt, det kongen har at spørge sig om. Det er nu godt, han har os. Ja, det er så sandt, som det er sagt. Os, der ved alt. Når kongen, han er drømt, hvor tror I, han går hen? Til os, der er berømt, som Østens vise mænd. For vi er altid klar, der findes ikke den, der kan gøre os til nar, for vi er vise mænd. Hvor form den er i top, på trods af kongens skin, for vi giver ikke op, vi rigets vise mænd. For vi er altid klar, der findes ikke den, der kan gøre os til nar, for vi er vise mænd. Ser tegn og tegner med en pen. Tag aldrig fejl af vejen, vi landets vise mænd. For vi er altid klar, der findes ikke den, der kan gøre os til nar, for vi er vise mænd. Og vi er straks parat og går til kongen hen. For hvem er bare smart, det er de vise mænd. For vi er altid klar, der findes ikke den, der kan gøre os til nar, for vi er vise mænd. Kong Nebukadneser af Babylon! Vær hilset, herre konge, verdens behersker. Vær hilset, I Babylons vise mænd. Jeg har lavet jer kalde, fordi jeg har haft en uhyggelig drøm, som gjorde mig bange. Og nu vil jeg vide, hvad den betyder. Mægtige herre, fortæl os blot, hvad du har drømt. Så skal vi hurtigt tyde den for dig. Næh, det er jer, som skal fortælle mig, hvad jeg har drømt. Og kan I det, skal I blive rige og mægtige herrer. Men kan I det ikke, så skal I miste jeres liv, og jeres huse skal blive brændt ned. Ja, konge, hvorledes skal vi vide, hvad du har drømt? Det kan jo intet menneske i hele verden vide. Nå, ikke det. Men så har jeg jo heller ikke brug for jer. I, der kalder jeg vise mænd, og siger, I ved alt. Nu siger I, at I ikke kan hjælpe. Ved I hvad jeg er? I er simpelthen svindler og lurer, drejer hele bundet. Soldater! Grib dem! Nåde! Alle vismændene på slottet blev ført bort for at blive slået ihjel. Der gik også bud fra slottet til landets garnisoner, så nu er Daniel og hans tre venner i livsfare. Inden soldaterne havde nået at finde Daniel og hans tre venner, henvendte Daniel sig selv på kongens slot og bad om at få lov til at tale med den øverst befalende for hæren. Han hed Ajok. Daniel spurgte ham, hvorfor kongen havde udsendt en så skrap befaling. Ajok fortalte, hvad der var sket, og Daniel bad om selv at få lov til at snakke med kongen. Det blev ham tilstået. Kong Nebukadnesers tjener, Daniel. Nå, Hvad vil du så? Kan du måske fortælle mig, hvad det var, jeg drømte? Endnu ikke, herre konge. Men jeg vil bede dig udsætte vismændenes straf til i morgen. Så kan jeg måske sige dig, hvad du drømte. I morgen? Jeg ved snart ikke. Nå, men en dag fra eller til. Lad gå, men så heller ikke mere. Og kan du ikke, skal jeg sørge for, at jeres hoveder kommer til at rulle. Daniel skyndte sig hjem og satte sine tre venner ind i sagen. For jeg er bare Daniel, som ingenting kan gøre selv. Men blot jeg beder os hen og bud, kommer hjælpen fra min Gud. Ja, skønt han kun er Daniel, så tænk engang han har det held. Men når det er meget mørkt ser ud, hvem hjælper, det gør Gud. Ja, sådan går det, Daniel, at jeg er heldig, ser du vel. For Babels konge i sit skud har jo ingen sådan Gud. Ja, skønt han kun er Daniel, så tænk engang han har det held. Men når det er meget mørkt ser ud, hvem hjælper, det gør Gud. Og men jeg kun er Daniel, så er jeg stolt alligevel. Og selv i regn og storm og slud, kan jeg stole på min Gud. Ja, skønt han kun er Daniel, så tænk engang han har det held. At når det er meget mørkt ser ud, hvem hjælper, det gør Gud. Så sandt mit navn er Daniel, så ved jeg sikkert og reelt, at alt var tabt med hår og hud, bliver svigtet af min Gud. Ja, skønt han kun er Daniel, så tænk engang han har det held. At når det er meget mørkt ser ud, hvem hjælper, det gør Gud. O, vær ej bange, Daniel, min frygt er kun en bagatell. Og jeg får ikke hovedbud, når jeg altid har min Gud. Ja, skønt han kun er Daniel, så tænk engang han har det held. At når det er meget mørkt ser ud, hvem hjælper, det gør Gud. Daniel og hans tre venner bad til Gud. Efter bønden gik de trøste til ro. Daniel faldt i søvn ligesom de andre, men da han havde sovet lidt, begyndte han at drømme. Og den drøm var den samme, som kongen havde drømt. Efter drømmen lod Gud ham vide, hvad drømmen betød. Den næste morgen var kongen meget, meget tidligt oppe. Tjener! Tjener! I kalde høje herrer. Er Daniel kommet? Er Daniel kommet? Nej, mægtige konge, han er ikke kommet endnu. Så! Jeg skal straks gå, høje herre. Jeg tænkte det nok. Han kan heller ikke fortælle mig, hvad jeg har drømt. Det eneste, han er ude på, er at trække tiden ud. Men han skal ikke slippe. Næh, af med hovedet på disse lakajer. Drømmetyder og intet værd. Herre konge... Daniel venter i den store sal. Daniel? Jamen, så står der ikke der klo. Kom med mit tøj. Jeg skal ned i salen i en fart. Kong Nebukadneser kom hurtigt i tøjet og skyndte sig ned i salen, hvor Daniel stod og ventede på ham. Kong Nebukadnesers tjener, Daniel. Nå, hvad så? Er der sket noget? Kan du fortælle mig min drøm? Der er ingen mennesker i verden, der alene kunne vide, hvad du drømte. Du kan altså ikke. Heller ikke jeg kunne finde ud af det alene. Så lad det ske. Soldater! Soldater! Herre konge? Ja? Selvom jeg ikke kunne alene, så er der dog en, der kan. Der er en Gud i himlen, som ved alt. Og han har sagt mig, hvad du drømte. Så fortæl! Fortæl! Nu skal du høre. Du så foran dig en vældig figur. Den var så stor som et hus. Og glansen fra den var utrolig stærk. Og så den forfærdelig ud. Ja, ja, ja, det er rigtigt. Videre! Figurens hoved var af det fineste guld. Brystet og armene af sølv, og maven af kår. Benene af jern, og fødderne halvt af jern og halvt af ler. Halvt af ler? Ja, Det er vist rigtigt nok. Der var i nærheden et bjerg, og pludselig kom der en sten rullende og ramte figurens fødder og knuste dem, med det resultat, at hele figuren blev ødelagt. Var det hele figuren? Ja, det var det. Der blev intet tilbage af figuren. Men stenen voksede og voksede, til den blev til et bjerg, der fyldte hele jorden. Ja, ja, det er rigtigt. Nu husker jeg det. Men hvad betyder det? Også det lod Gud mig vide. Drømmen betyder, at lige meget hvor stort og mægtigt et rige du har, så er der et andet, der er større. Er det større end mit? Stenen er alene ved Gud, og han er det største, der findes. Og ligesom stenen vil Guds kongerige vokse sig større og større, til det dækker hele verden. Det var forunderligt. Daniel, jeg bøjer mig for dig. Du er større end jeg. Nej, herre konge. Ikke jeg, men Gud. Du må bøje dig for Gud. Han er den største. Jeg er kun hans tjener. Du har ret, Daniel. Men sig mig, hvad kan jeg gøre for dig, som har åbnet mine øjne? Du må løslade mine venner og alle vismændene. Det skal ske. Soldater, løslad alle vismændene og lad dem komme her. Og du, Daniel, du skal være herre over hele Babylon. Og fordi du er den viseste af alle, gør jeg dig til øverste for Babels vismænd. Med din tilladelse, herre konge, vil jeg overlade magten til mine tre venner og blive i din tjeneste. Så lad det blive, som du ønsker. Nu er vi alle glade, fordi det gik så godt. Og vi får gode dage, os her på kongens slot. Og tonerne de strømme, det kan du høre selv. For hvem kan tyde drømme? Jo, det kan Daniel. For han er bare dygtig, og kan den regne ud. Se, Daniel er glygtig, han beder om hjælp hos Gud. Og tonerne de strømme, det kan du høre selv. For hvem kan tyde drømme? Jo, det kan Daniel. Jubler hele Babel, og alle vi på ret. For vagten med sin sabel, fik ikke skilt os ad. Og tonerne de strømme, det kan du høre selv. For hvem kan tyde drømme? Jo, det kan Daniel. Dette var historien om kong Nebukadnesars drøm.